لاستا د شهادت خبره نه دا بوډی مور دی ساری در تترو صدا کور په مازدیګر کې صدا کور په مازدیګر کې چا پیر الله شمشي صلاح کر لخ کر یادونا چا پیر الله شمشي صلاح کر لخ کر یادونا تازه شد هاشم دزړ پر هر پماز دی گر کی تازه شد هاشم دزړ پر هر پماز دی گر کی لاستا د شهادت خبران دا بوډی مور دی ساری در تترو صدا کور ور پماز دی گر کی چستا د شهادت را خبر پماز دی گر کی زخمی مشو اشنا دزړګي سر په ماز دی گر کی لاستا د شهادت خبران د بوډی مور دی ساری در تترو صدا کور ور په ماز دی گر کی صدا کور ور په ماز دی گر کی لاستا د شهادت خبران د بوډی مور دی ساری در تترو صدا کور ور په ماز دی گر کی صدا کور ور په ماز